और कोई जरूरत की चीज ऐसी नहीं है जिसके हमारे पास खजाने मौजूद ना हों, मगर हम उसको एक मुअय्यन मकदार में उतारते हैं।